عرض کنم خدمت شما سوره مبارکه زخرف است. زخرف معنایش هست طلا. در این سوره چون که بحث زخرف میاد و خداوند عزوجل سخنی از طلا به میان میآوره، لذا بهش میگن سوره زخرف. اونجا میخوانیم چرا؟ عموما اسامی سوره ها من از ابتدا باید عرض می کردم تسمیت الکل به اسم الجز هست. همه سوره ها، یعنی کل سوره را خداوند نامگذاری کرده به بخشی از سوره، چون در بخشی از سوره، مثلا در سوره بقره در یک بخشی بحث بقره است، همه سوره بحث بقره نیست. در سوره آل عمران یک بخشی آل عمران است، در این سوره هم یک بخشی شورا بود، بحث شورا شما خواندید، و اینجا هم یک بخشیش زخرف است، لذا به اون مناسبت این سوره را زخرف گفتند، همان گونه که شما خواندید تسمیت الکل به اسم الجز. اما مناسبت این سوره با سوره های گذشته، ما در سوره های گذشته که اول سوره حامیم مؤمن بود، مدعا را خواندیم که فقط و فقط خدا را فریاد بزنیم، حاجات و نیازات را فقط از خدا بطلبیم، از غیر خدا نطلبیم. بعد اشکالات اونها داشتند، اشکال این بود که ما گاهی در خواب میبینیم، در بیداری میبینیم فلان و فلان. الله فرمود اینها شیاطین هستند، در سوره حمیم سجده جواب دادند. اشکال دیگه این بود که خب ما تو کتابهای سابق دیدیم، الله عز و جل در سوره شورا جواب داد که در هیچ کتابی نبوده، اگر تو کتابی هست این کار ملاهای دین فروش است، الله نگفته جایی. حال در این سوره می خوانیم که با توجه به این دلائل و به این آیات ما می پذیریم که بغیر از الله معبودی دیگه نیست، باید حاجات را از خدا طلبید، نیازات را از خدا طلبید. اما این خدایان که ما اونها را گاهی فریاد می زنیم به خاطر اینکه فردا شفاعت ما را پیش خدا بکنن، اگر به مصیبتی گرفتار شدیم، به درد و بلایی گرفتار شدیم، اینها شفاعت و سفارش ما می کنند. حال خداوند در این سوره جواب میده ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، اینایی که غیر از خدا میخوانند اینا مالک شفاعت نیستند، اینها نمیتونن شفاعت بکنن، اینا جرأت همون سفارش شفاعت را ندارن، توانش را ندارن. پس این شبهه را و این مطلب را الله عز و جل در این سوره جواب میده. خب خلاصه این سوره این است که در ابتدای این سوره عرض کنم خدمت شما که تمهید است، مقدمه است، همراه با ترغیب به سوی قرآن. هر جا خداوند در این سوره های مکی ذکر قرآن میاره، انا جعلناه قرآنا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، تا اینکه ما تشویق بشیم به طرف چی؟ به طرف قرآن. و بعد در این سوره الله عز و جل 3 دلیل عقلی ذکر می فرماید و 4 دلیل نقلی. از این 4 دلیل نقلی 3 تفصیلی هستند، یکی دلیل اجمالی هست، و همچنین شبهه در آخر ازاله شبهه و پاسخ همین اشکال را الله تعالی در این سوره جواب میده. لذا خود سوره انشاءالله روز شنبه خوانده میشه.